Znamy reklamy. Program z Trzeciej Polskiej Radia, piątek 19 kwietnia, zbliża się dziewiąta. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. O kompromitacji służb Mariusza Kamińskiego mówi w Trójce szef Komisji Śledczej badającej aferę wizową. Koniec kampanii. O północy cisza wyborcza przed drugą turą wyborów samorządowych. Swoim głosem rzuciła świat na kolana historia Amy Winehouse w kinach. Poprzednia władza chciała rozszczelnić system, wpuścić migrantów i rozszerzyć proceder korupcyjny, powiedział przewodniczący Komisji Śledczej do spraw afery wizowej Michał Szczerba w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. Korupcyjna afera rozwija się przez cały 2022 rok, a żadna ze służb, ani ABW, ani Agencja Wywiadu nie reagowały. Dlaczego? Oto poseł Szczerba będzie pytał Mariusza Kamińskiego, byłego szefa MSWiA, w poniedziałek podczas przesłuchania przed komisją. Żadna ze służb nie była konsultowana w terminie w zakresie powstania Centrum Decyzji Wizowych. Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, to są również zeznania Edgara Kobosa, miało jeden cel. Rozszerzenie skali procederu korupcyjnego wiz za łapówki. Centrum Decyzji Wizowych MSZ-u w Łodzi miało obsługiwać cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski, by studiować lub pracować. Czterech górników zostało rannych w wyniku kolejnego wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła. Doszło do niego przed północą na poziomie 665 metrów pod ziemią. To drugi w tym tygodniu wypadek w tej kopalni. W środę w wyniku wstrząsu zginął górnik, a 8 innych zostało rannych. To ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów samorządowych. Kandydaci walczą o poparcie w prawie 750 gminach i miastach, w których wójta, burmistrza czy prezydenta nie udało się wybrać. Duże emocje towarzyszą wyborom tam, gdzie wynik jest trudny do przewidzenia, mówi politolog Szymon Ossowski. Tam, gdzie nie wiadomo, kto będzie prezydentem, patrzę na Wrocław, myślę, że Kraków, ta kampania jest dużo ostrzejsza, bo tam rzeczywiście no, jedni i drudzy walczą o zwycięstwo. Prezydenta będą też pojutrze wybierać m.in. mieszkańcy Poznania, Olsztyna, Zielonej Góry, Częstochowy i Rzeszowa. Rolnicy z podkarpackiej Oszukanej Wsi drugi dzień protestują przed przejściami granicznymi w Medyce i Korczowej. Niewykluczone, że jutro dojdzie do rozmów z wojewodami podkarpackim i lubelskim, zdradza rzecznik organizacji Łukasz Martyn. Spotkanie to ma się odbyć z wojewodą też podkarpackim i lubelskim, ale czy do tego spotkania dojdzie, też nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ to była taka luźna sugestia lidera protestów w Medyce Romana Kondrowa. Ze strony Urzędu Wojewódzkiego usłyszeliśmy, że rozważą tą propozycję i spróbują zorganizować takie spotkanie. A rolnicy oczekują na rozporządzenie o dopłatach do zbóż. Chcą też zamknięcia granicy z Ukrainą do czasu opróżnienia magazynów. Chcę zaapelować do wszystkich bez wyjątku w Polsce, by nie robili niczego, co może szkodzić Ukrainie, powiedział premier Donald Tusk. Będziemy musieli podjąć decyzje, które będą chroniły polską granicę i przejścia graniczne. Dzisiaj nie możemy pozwolić na to, aby niezależnie od uzasadnienia dla protestów, dla niezadowolenia tych czy innych grup, przejścia nie mogą być dłużej blokowane, bo nie możemy dzisiaj w żaden sposób szkodzić Ukrainie w sytuacji, kiedy rozstrzygają się losy wojny. A rolnicy nie wykluczają przedłużenia protestów, jeśli ich postulaty nie będą realizowane. Irańskie media informują, że izraelski atak nie wyrządził żadnych znacznych szkód. Według doniesień mediów amerykańskich to był odwet za ostrzał sprzed tygodnia. Informację zebrała Katarzyna Ingram. Rano w pobliżu irańskiej bazy wojskowej w Isfahanie słychać było 3 silne eksplozje. Jeden z irańskich dowódców informuje w państwowej telewizji Iranu, że powodem hałasu było uruchomienie systemu obrony powietrznej, który celował w podejrzany obiekt. Irańskie media donoszą, że po tym jak uruchomiono system obrona powietrzna zniszczyła 3 drony. Irańska państwowa telewizja poinformowała także, że instalacje nuklearne nie zostały naruszone. Profesor Joanna Modrzejewska-Leśniewska ze Szkoły Głównej Handlowej powiedziała w TVP Info, że atak Izraela nie jest tak silny, jakby to mogło być. Myślę, że to był bardziej gest na zasadzie taki, że możemy, pokazujemy, że jesteśmy zdolni do takiego ataku, ale biorąc pod uwagę możliwości Izraela, jakim dysponuje potencjałem, mógłby tych dronów wysłać znacznie więcej. Izrael i Stany Zjednoczone na razie nie komentują tych wydarzeń. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Back to Black. Historia Amy Winehouse od dziś w kinach. Pokazuje życie wyjątkowej wokalistki XXI wieku, która w 2008 roku za album Back to Black otrzymała 5 nagród Grammy. Rekordową liczbę tych wyróżnień przyznano kiedykolwiek kobiecie w tym samym roku i rekordową liczbę przyznano kiedykolwiek brytyjskiemu artyście. Reżyserka Sam Taylor Johnson mówi, że film pozwala zajrzeć do świata Amy Winehouse. Film jest z jej perspektywy i czujesz, że jesteś w jej świecie i w ten sposób widzisz życie jej oczami. Wyruszasz w podróż przez jej muzykę, a muzyka opowiada historię. Pod tym względem powiedziałabym, że jest to wyjątkowe i pierwsze doświadczenie. Amy Winehouse zmarła w wieku 27 lat w swoim domu w Londynie z powodu zatrucia alkoholowego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Piłka w krajowym wydaniu w tym serwisie na początek. Przed nami dwa pierwsze mecze kolejki numer 29 w PKO Ekstraklasie. Żaden nie będzie o pietruszkę. Najpierw Korona w Kielcach zagra z Radomiakiem. Poza tym, że kibice obydwu drużyn za sobą nie przepadają i to delikatnie rzecz ujmując, to gospodarze walczą jak co sezon właściwie z nożem na gardle, żeby nie spaść poziom niżej. Goście, choć w lepszej sytuacji, wcale nie są wolni od depresyjnych myśli o degradacji. Ten mecz od 18. O 20.30 pierwszy gwizdek sędziego w Częstochowie. Raków spotka się z Górnikiem Zabrze. Obydwa kluby w tabeli dzieli zaledwie punkt. Gospodarze to aktualni mistrzowie Polski. Goście grają najlepszy sezon od lat. Ostatnio opędzlowali, mówiąc potocznie, wicelidera z Wrocławia i niespodziewanie są w grze europejskie puchary. Stąd komplementy od trenera Rakowa, Dawida Szwargi, w kierunku szkoleniowca gości. Duże słowo uznania dla trenera Urbana za to, jak skleił ten zespół w związku z tym, co się działo jeszcze na początku tego sezonu, gdzie było dużo zmian w Górniku Zabrze, dużo transferów. W tej chwili już ta stabilizacja w Górniku jest na dużo wyższym poziomie. Przypominamy mecz w Częstochowie o 20.30. Wczoraj poznaliśmy półfinalistów Ligi Europy i konferencji. W pierwszych z wymienionych rozgrywek to Atalanta, Leverkusen, Marsylia i Roma. W drugich Brugia, Olympiakos, Fiorentina i Aston Villa. Warto zerknąć w sieci na gola Matiego Kasza dla De Villans ze spotkania przeciwko Lille. Ze spraw tenisowych. Dziś mecz Igi Świątek o półfinał turnieju WTA w Stuttgarcie. We wczorajszym liderka światowego rankingu w półtorej godziny pokonała Belgijkę Elis Mertens. W dzisiejszym stanie naprzeciw Emmy Raducanu, Brytyjka o rok młodsza i jak Świątek wygrywała już w wielkim szlemie w US Open, konkretnie 3 lata temu. Potem przepadła na lata, ale wygląda na to, że zaczyna się odbijać od dna. Pokonać 6-0, 7-5 Lindę Noskową to musi robić wrażenie. Tak jak dwie finałowe wygrane siatkarek Chemika Police z Rysicami Rzeszów w Tauron Lidze. Jeżeli dziś znów zwyciężą, strzelą korki od szampana. Do Mistrzostwa Polski brakuje im tylko jednej wygranej, rywalką 3. Mecz w Szczecinie o 20.30. Sport wróci na naszą antenę po 16. Piątek pochmurny z przejaśnieniami na Mazurach i Podkarpaciu. Przelotne opady deszczu, na południu deszczu ze śniegiem, a w górach opady śniegu. Lokalnie możliwe burze z gradem. Najzimniej w rejonach podgórskich od 5 do 7 stopni, 11 nad morzem do 12 na południu i w centrum. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Długi weekend w Rzymie? Maciek musiał chętnie skorzystać z takiej okazji, zwłaszcza, że uczy się włoskiego. Cześć, to znaczy buongiorno. Un caffè per favore. A podczas wakacji nie tylko rzymskich, najlepiej płacić kartą z korzystnym przewalutowaniem. Si, si. Które masz w Banku Millennium, więc otwórz konto Millennium 360 stopni z innowacyjną apką. Bank Millennium, inspirowany tobą. Zasady prowadzenia konta Millennium 360 stopni, karty debetowej i aplikacji są w cennikach usług oraz między innymi regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Dokumenty dostępne na Bank Millennium.

A w naszym studiu już goście, profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, a pogoda jest fatalna. Zimno. No i to właśnie dłużej zimno. Rozgrzejemy się, bo o energii na początku będzie mowa. Od lipca maksymalna cena energii wyniesie 500 zł za megawattogodzinę. Zmienione zostaną również obecne taryfy i wprowadzony zostanie bon energetyczny. To pomoc finansowa, którą dostaną zarabiający do 2,5 tysiąca złotych albo 1700 na osobę w przypadku rodzin. Taki bon ma wynieść od 300 do 600 zł. Wsparcie ma trafić także do odbiorców wrażliwych i gospodarstw domowych, które przez nadmetraż nie załapały się na dodatek mieszkaniowy. No i jak państwo oceniają te propozycje, bo na przykład jeśli chodzi o cenę maksymalną, to Konfederacja Lewiatan już oceniła, że ta cena może być niezgodna z unijnym prawem, bo wygasło rozporządzenie Rady Unii Europejskiej w sprawie interwencji w sytuacjach nadzwyczajnych i dlatego mieliśmy mrożoną, no mamy jeszcze, bo do końca czerwca mamy mrożoną cenę energii obecnie. Pani profesor. Jak to będzie z tymi rachunkami od lipca? Ja zawsze mam wątpliwości, jeżeli się wprowadza rozwiązanie zakłócające rynkowe relacje. I to są takie rozwiązania. I ja jestem zwolenniczką rozwiązań ukierunkowanych na racjonalizację zużywania energii. Czyli jeżeli dopłacamy gospodarstwom domowym, to różnego rodzaju dopłaty za na przykład instalowanie fotowoltaiki czy różnego rodzaju oszczędnościowych rozwiązań. No proszę państwa, jaka jest przestrzeń do oszczędnościowych rozwiązań, to widać na każdym kroku. Widzimy nieustannie palące się tam w korytarzach domów światła, nie ma czujników, żarówek czujnikowych i tak dalej. Na każdym kroku widać marnotrawstwo energetyczne. Różne wystawy nocami bardzo oświetlone. Ja nie twierdzę, że ma być mroczno, ale naprawdę można dużo oszczędności tu zrobić. I oszczędnościowe działania także przede wszystkim ukierunkowane na gospodarstwa domowe, no mogłyby nas prowadzić do jakiejś racjonalizacji. Oczywiście i wtedy mniejsze zużycie energii albo właśnie takie oszczędnościowe postawy, no tak, żeby rzutowały na popyt. No i oczywiście konkurencja rynkowa tutaj jest ważna, żeby ludzie mieli wybór. I moim zdaniem tego brakuje, ale oczywiście nie kwestionuję potrzeby pomocy ludziom, którym grozi ubóstwo energetyczne. To jest konieczne, tylko chciałabym, żeby te rozwiązania były bardzo mocno powiązane z rozwiązaniami na rzecz racjonalizacji. Czyli co, taka zasada oszczędzasz, to wtedy dostajesz jakąś pomoc? No, jesteś właścicielem sklepu, trzymasz otwarte drzwi można włączoną klimatyzację, to nie dajemy ci pomocy. Ja tylko chciałam zastrzec, że jest coś takiego w ekonomii jeszcze z XIX wieku, z końca XIX wieku, tak zwany paradoks Jevonsa, od nazwiska naukowca, który to wykrył i upublicznił. Paradoks Jevonsa polega na tym, że im tańsza energia, tym mniejsze mamy bodźce do jej oszczędzania. Wobec tego proste dopłaty energetyczne mogą być antybodźcem do oszczędzania. Paradoks Jevonsa przed tym przestrzega. Artur Bartoszewicz. No, z jednej strony oczywiście pani profesor ma rację, bo kwestie oszczędnościowe w ogóle, umiejętność zużycia zasobów, surowców jest generalnie takim fundamentem funkcjonowania zdrowej gospodarki. Z drugiej strony jednak trzeba wziąć pod uwagę, że ostatnie lata spowodowały, że ta energia jest tak droga, że trudno części naszym słuchaczom zrozumieć, o czym my mówimy. To znaczy, co oni jeszcze mają zaoszczędzić i w którym miejscu i którą żarówkę wyłączyć, szczególnie w tych biednych gospodarstwach domowych spauperyzowanych. Ja myślę, że naprawdę warto w Polsce przestać dyskutować tylko o tym, jak chronić w sytuacji, kiedy jest drogo, tylko podjąć działania, które spowodują, że ta energia będzie tańsza. I ja bym chciał powiedzieć o takiej takiej relacji, która mnie zaskoczyła. Ostatnio z profesorem Chorowskim rozmawiałem, to jest specjalista od energetyki, to nie jest tak, że Artur Bartoszewicz sobie to wymyślił. I, drodzy państwo, on przestawił mi w głowie całkowicie rozumowanie o systemie energetycznym. Powiedział coś takiego, że ilość energii, którą zużywamy na wybudowanie energetyki jądrowej, ma się tak do tej energii, którą potem energetyka jądrowa wygeneruje, jak 1 do 80, czyli Jakbyśmy sobie powiedzieli, zużyliśmy jeden, a mamy 80. 80 razy energetyka się zwraca. Energetyka węglowa w takiej logice ma 1 do 50. A wiecie państwo, ile mają wiatraki? 1 do 2. I to jest rzecz szokująca, bo nam w ostatnich latach do głowy włożono, że pewne rzeczy, pewne rozwiązania są naprawdę energetycznie efektywne. Okazuje się, że nie. Jeżeli się porozmawia ze specjalistami, a nie z ideologami, to nagle zaczynamy rozumować zupełnie inaczej. I od tego trzeba zacząć. My musimy tak naprawdę zastanowić się, co my robimy w systemie energetycznym, bo my w nieskończoność chronić grupy społeczne nie jesteśmy w stanie. Ja tu się zgadzam z panią profesor. Znaczy, my rozwalamy rynek zarówno wśród uczestników rynku, czyli przedsiębiorców, bo jeden dostanie te wsparcie, inny nie. Nie mówiąc już o tym, że powszechność pomocy publicznej, drodzy państwo, w zeszłym roku, w 2022 roku myśmy udzielili 54 miliardy złotych pomocy publicznej, czyli czegoś, co jest zakazane na rynku wspólnotowym i de facto wiemy, że skutkuje zakłóceniem konkurencji. Znaczy, my się obudzimy w świecie, w którym no, nie będziemy w stanie nawet dokonywać żadnej rekompensaty, bo nie będzie źródeł tego finansowania. Znaczy, musimy troszeczkę zatrzymać to wszystko, ucywilizować i zastanowić się, w którym kierunku w ogóle kształtujemy gospodarkę, bo ona zaczyna być bardzo daleka od reguł konkurencyjnych. I na co stawiać w energetyce, i na tak? Przede wszystkim. Bezwzględnie, no na co i właśnie to, co powiedział profesor Chorobski, bo mnie zaskoczyło, bo cały też miałem w głowie jakieś takie przeświadczenie. I OZE, i wiatraki, i wszystko, że pytanie zawsze, ile energii zużywamy na wytworzenie, na to, żeby coś powstało i ile tej energii jesteśmy w stanie odzyskać. Jeżeli stworzymy rozwiązania kosztochłonne energetycznie, to nie będzie energia tania nigdy, bo na ten wiatrak zużywamy ogrom energii. Trzeba tą stal, trzeba ten beton, to wszystko. I teraz pytanie, drodzy państwo, a skąd się ta stal i ten beton pojawia? I czy nie zużywamy w tym momencie jakiejś innej energii, węgla i my uważamy, że coś jest środowiskowo bezpieczne? Nie, jak prześledzimy cały proces powstawania danego rozwiązania, to byśmy byli zszokowani, już nie mówiąc o tym, że całą fotowoltaikę to my do Europy ściągamy z Chin, już nie mówiąc o tym, że wszystkie pierwiastki, ziem rzadki, które służą do tego, są kopane w Afryce. Znaczy, musimy zastanowić się, co robimy, bo w przeciwnym wypadku zawsze będziemy zastanawiać się nad tym, czy wystarczy dopłacić do gospodarstw domowych. Nie wystarczy. Znaczy, pauperyzacja po ostatnich okresach wysokiej inflacji, pandemii i tego, co się stało przy naszej granicy w wyniku wojny, zmieniła warunki. Ludzie zaczynają być coraz biedniejsi i nad tym się musimy zastanowić. No i też myślę, że ludzie zaczęli jednak oszczędzać. No ja widzę, że po moich znajomych, nawet nie wiem, jak państwo oceniają, bo też pewnie rozmawiacie. Ja od dziecka byłem przez ojca, prawda? Tak wychowany, no, że wszystko musiało być wyłączone. Tak, i ja słyszę, że coraz częściej w rodzinach właśnie wyłącza się wszystko, oszczędza i też w miastach widzę, bo też wiele rzeczy jest przyciemnianych na noc, są przyciemnione, prawda? No właśnie. Bo ostatnio w Bełchatowie byłem, drodzy państwo, Bełchatów, no to przecież wielka elektrownia. Słuchajcie, drodzy państwo, no szokujące, ale miasto ciemne. No ale miasto nie powinno być ze względów na bezpieczeństwo w nocy no, zupełnie ciemne tak, ale nie ma potrzeby tak ogromnego oświetlania, jakie się widzi w niektórych miastach. Nawet mieszkańcy protestują, bo im te ogromne światła, reklamy i tak dalej zaglądają w okno, zakłócając sen. Więc jest duża przestrzeń do oszczędności energii mimo wszystko, ale oczywiście zużycie energii będzie rosło, bo technologie tego wymagają. Po prostu my coraz bardziej jesteśmy energetycznie uzależnieni. Ale tym bardziej racjonalizacja jest tutaj konieczna. Sztuczna inteligencja, bo ona może pomóc nam uznać, obserwując też nasze zachowania, gdzie i w jakim natężeniu potrzebne jest to oświetlenie. Miasto może reagować przecież na to, czy jest ruch jakikolwiek. Czy mamy przed sobą na pewno dużo wyzwań, ale jeszcze raz, bezwzględnie na początku należy zadać sobie pytanie, jak tanio produkować energię, a nie jak intensywnie rekompensować koszty dla przedsiębiorstw, dla gospodarstw domowych. Chociaż trzeba je ochronić w okresie transformacji. Ja bym chciała, żeby się słuchacze zastanowili, ile w blokach jest żarówek, które się świecą niepotrzebnie na korytarzach i tak dalej, zamiast żarówek, które by reagowały tylko wtedy, zapalały się, kiedy człowiek przechodzi. To jest Pani profesor, u mnie są wreszcie takie żarówki, no ale wreszcie. Czekaliśmy na to kilkanaście tak, lat. Tak, ale jak przyjdą strażacy z kontrolą, to będziecie państwo zdziwieni, bo przepisy w Polsce nie pozwalają tak wprost na realizację. Ja jestem szefem swojej wspólnoty i, drodzy państwo, bardzo trudno jest wyłączyć część żarówek, bo przepisy w Polsce wymagają skonstruowania dróg ewakuacyjnych. które muszą być dlatego stale na przykład oświetlone. Na pierwszym piętrze tak. musi być stale znaczy musimy, światło dokładnie, zapalone. Musimy zastanowić się w ogóle nad środowiskiem prawnym, bo możemy chcieć coś zrobić, tylko prawo nie jest stworzone do tego, bo cóż z tego, że ja to zrobię, za skarę dostanę jako wspólnota czy jakaś spółdzielnia. Musimy przeanalizować kosztochłonność energetyczną przepisów prawa, bo one same generują nam rozwiązania absurdalne. I one często są ze starej epoki, dokładnie, nie uwzględniające możliwości technologii cyfrowych. Czyli dużo tutaj do zrobienia. Ja jeszcze tylko nie byłabym sobą, jakbym takiego wątku kulturalnego tutaj nie dodała. Teatry, okazuje się, są też pod kreską i właśnie ich zadłużenie rośnie z powodu mediów, energii. Tak, dlatego że gaz, prąd, ogrzewanie, koszty utrzymania porządku czy drobnych remontów wzrosły nawet o kilkaset procent, więc mimo, że Polacy chodzą do teatru, co piąty Polak deklaruje, że wybiera tę formę atrakcji, to jednak ciągle brakuje. Ale wzywamy, drodzy Państwo, chodźcie, finansujcie, sponsorujmy, bądźmy w kulturze. Kultura jest nam niezbędna. Bez kultury nie ma cywilizacji, nie ma nas. To jest inwestowanie w siebie, którego nam nikt nie zabierze, podczas gdy dobra materialne można łatwo utracić. Można utracić. To silna gospodarka. Silna kultura. Wszystkie narody, które mają silną kulturę, są silne gospodarczo. Do tego zachęcamy i za chwilę do naszej rozmowy wrócimy. Już może pod takim bardziej merkantylnym spojrzeniem spojrzymy na gotówkę i na pieniądza cyfrowego, ale to za kilka minut. Yeah. To teraz do Niemiec się przenosimy, bo Bundesbank staje w obronie gotówki. W lutym powołał Krajowe Forum Gotówkowe i przeprowadził przekrojowe badanie, które pokazuje kilka bardzo nieoczywistych zjawisk. To mój faworyt. Okazuje się, że przywiązanie do gotówki deklaruje pokolenie Z. Dlaczego? Bo kojarzy im się z suwerennością, niezależnością i konstruktywnym buntem. Służy jako produkt lifestyle'owy i sposób na wyróżnienie się, tak czytamy w tym raporcie. No, czyli mamy niemiecką gospodarkę, która się raczej kojarzy z awangardą technologiczną i Bundesbank, jeden z najważniejszych, nie najważniejszy bank w strefie euro, który się okazuje tutaj absolutnym reakcjonistą broniącym gotówki. Co na to, pani profesor? Nie, to Bundesbank nie jest tutaj odosobniony. No, próbowano bezgotówkową rzeczywistość wdrożyć w krajach skandynawskich i to też się nie udało. I się wycofali. Wycofali się dość szybko i ja uważam, że wszelkie te przełomy technologiczne, jeżeli są zbyt gwałtownie wdrażane, to mogą przynieść tyle dobrego, co i złego. I trzeba liczyć się z opiniami ludzi. Ale to, że pokolenie Z tutaj nie jest zachwycone tą propozycją odejścia od tradycyjnego pieniądza. Mając smartfony, smartwatche, wszystkie te nowe technologie. Właśnie, to mnie zaskakuje, ale mniej zaskakuje po lekturze w ostatnim chyba The Economist, nie wiem czy ostatnim, ale w każdym razie jednym z najnowszych, gdzie jest taki artykuł, że pokolenie Z to jest pokolenie tak zasobne majątkowo, jak w przeszłości to się nie zdarzało. Jeżeli tak jest, to też kształtuje podejście do pieniądza. Może nie chcą pieniądz gotówkowy taki, to cyfrowy pieniądz zmniejsza naszą prywatność i ludzie się tego boją, a bogaci ludzie boją się szczególnie. Wobec tego różne mogą być tego przyczyny. W każdym razie nowe technologie wymagają dużego namysłu i optymalizacji. Optymalne to znaczy nie za duże wdrażanie, nie za małe, tylko w sam raz. Stosownie do warunków. Profesor Kołodko używa takiego określenia ekonomia kontekstualna. Stosownie do kontekstu. Czyli w jednym kraju coś się może bardzo szybko udać, a w innym nie. Ze względu na kulturę, zachowania, przyzwyczajenia i z tym się trzeba liczyć, bo gospodarka jest dla ludzi, a nie ludzie dla gospodarki. To pokolenie Z to jest pokolenie spadkobierców, no bo to są ludzie po urodzeni w tych technologiach cyfryzacyjnych, więc oni raczej żyją z tego, czy będą żyli z tego, co ich rodzice wytworzyli. No i tutaj jest ogromny problem sukcesji, bo im się nie chce pracować w dużej części, więc będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której przejmą te majątki i wysprzedają. Przejedzą. Dlatego też ta anonimowość i zabawa jest wpisana w pewien schemat życiowy. Narodowy Bank Polski też broni gotówki i w ogóle polskiego złotego, ale już niezależnie od tego obrotu gotówkowego. Gotówka jest rzeczywiście takim mechanizmem anonimowym i powiązanym z suwerennością. I jakaś część społeczeństwa bezwzględnie to uznaje. Dwa, no jednak obrót bezgotówkowy, czyli przypadek płatności kartą, no jest obciążony opłatami, czyli duże korporacje międzynarodowe, które zarządzają systemami płatniczymi. My w Europie nie mamy własnego systemu płatniczego. To BLIK jest takim naszym narodowym rozwiązaniem. Wspaniały, ale wszystko resztę jest de facto, systemy kartowe są nieeuropejskie, więc albo my stworzymy sobie rozwiązanie na poziomie Europy, a najlepiej, żeśmy uznali BLIK-a na poziomie Europy i wtedy wygrywamy, ale tak naprawdę to jest ogromny koszt pośrednictwa. Przy każdej transakcji jakiś procent, co powoduje, że przy biznesach, które w ostatnich latach stały się niskomarżowe, dla wielu biznesów to, że wprowadzają płatność kartą, odbiera im rentowność. I coraz częściej słyszę ich chęć, czy mogę zapłacić gotówką, czy mogę spowodować jakby większą rentowność dla tego biznesu, bo te rentowności maleją, a szczególnie w tych obszarach, w których fundusze publiczne zaczęły decydować o przeżyciu podmiotów. No i mamy te, na co pani profesor często mu zwraca uwagę, firmy zombie i to zaczyna nam gospodarkę znowu budować w sposób destrukcyjny, taki bardzo niebezpieczny, więc gotówka jest potrzebna, jestem za gotówką. A fiskus nie wolałby bez gotówki? Ale oczywiście, że fiskus by chciał wszystko oznaczyć i to jest, no tak, no ale to To jest pytanie, tak naprawdę, co fiskus wolał. Bo może my też mówimy troszeczkę w sposób taki stereotypowy. Pani doktor Katarzyna Obłąkowska zrobiła taką dużą analizę związaną z compliance w podatkach i okazuje się, że tak naprawdę tylko dla 5% społeczeństwa potrzebne jest tak zwany kij. A dla pozostałych marchewka. To jest taka książka pani doktor pod tytułem Dlaczego ludzie płacą podatki? Ona się wkrótce ukaże. W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, tak przypadkowo. Warto tam zajrzeć. Rzeczywiście to jest ciekawa analiza. Ale trzeba znaleźć złoty środek zawsze, każdorazowo, w każdej rzeczywistości. A przy okazji dobrodziejstw, jakie mamy, mając blik, to, że możemy zapłacić telefonem, to, że natychmiast te transakcje są realizowane. Zawdzięczamy to panu prezesowi PKO BP. Pan prezes Jagiełło, ówczesny prezes PKO BP, zadbał o to, żeby blik się rozwinął i to jest wielka oszczędność na kosztach transakcyjnych właśnie. No i szybkość obiegu pieniądza, bo to przecież... No tak, bo pieniądz drukowany kosztuje, czy bita moneta kosztuje, więc bezgotówkowy obrót to są te oszczędności, ale z drugiej strony nie można tylko jedne... Trzeba dać ludziom wybór, krótko mówiąc. No ale kosztuje też czasami, a znowu obrót bezgotówkowy kosztuje przedsiębiorcę, uczestnika rynku, więc tu zawsze jest ten dylemat, kto na czym ma zarabiać i kto ma być wygranym. Wyraźnie mali, mikro mówią, odbierasz mi rentowność, to znaczy zabierasz mi część tej transakcji, jeżeli zapłacisz kartą, więc może warto, szczególnie wobec mikro, małych. Ja tu miałem ostatnio taką wspaniałą rozmowę z panem Romanem Kluszką, bardzo znany przedsiębiorca. On promuje takie rozwiązanie, z którym się w pełni zgadzam, że prawo i rozwiązania powinny być dostosowywane do wielkości przedsiębiorstw. Jeżeli my wszystkich traktujemy w ten sam sposób, to automatycznie konkurencji rzeczywistej nie ma. To może właśnie, drodzy państwo, zróbmy, że wobec tych mikrusów traktujemy ich troszeczkę inaczej i uwolnijmy ich z obciążeń, które są zbędne. W ogóle jest taki pomysł, żeby na przykład mikro, mały, przy regulacjach, które są obciążane, były zwalniane w ogóle z implementacji tych rozwiązań. Średni miał możliwość zapłaty rekompensaty za niewdrożenie, a duży miał obowiązek wdrażać. I zobaczcie państwo, wtedy zupełnie inna logika w biznesie zaczyna powstawać. Rzeczywiście ta konkurencja. Ja tu przypominam pana Romana Kluskę, no bo to są jego doświadczenia życiowe. Miałem piękną rozmowę i cudowne przeniesienie tych jego doświadczeń, wartości do swojego wyobrażenia świata. Warto o tym w ten sposób myśleć. Warto zacząć się zastanawiać nad tym, jaką siłę mają poszczególni uczestnicy rynku i dostosowywać instrumenty prawne, obciążenia, ale też potencjały do wielkości podmiotu. Ale potem mały może stać się dużym i tak to się kręci. Pan prezes Kluska od lat o to zabiega i przygotowywał raporty dla pana prezydenta w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Między innymi wykazał, że on jako obecnie producent serów i hodowca owiec ma... obowiązują go te same reguły, które obowiązują jego kolegę Niemca, który to samo robi w Niemczech. I pokazał kiedyś na jednym z posiedzeń, że interpretacja prawa w Polsce jest unijnego, jest zupełnie inna, zbiurokratyzowana niż w Niemczech. Pokazał kilkaset stron różnego rodzaju szczegółowych regulacji, które jego obowiązują, podczas gdy jego kolega z Bawarii ma tam 10 razy mniej. A jak ma 10 razy mniej tych regulacji, to znaczy, że ma 10 razy mniejsze koszty obróbki tego systemu prawnego. I potem się dziwimy, dlaczego ludzie, którzy zaczynają pracować w Niemczech, pracują wydajnie, no bo nie ponoszą strat związanych z niepotrzebnymi kosztami transakcyjnymi. I tutaj jest proste rozwiązanie, drodzy państwo. Nasi politycy, tu kierujemy do decydentów. Przecież wystarczy przy każdej implementacji rozwiązania europejskiego, jakiejś dyrektywy czy rozporządzenia, a implementując to, wykonać prostą analizę, jak poszczególne państwa to wdrażają i wybrać rozwiązanie najprostsze. My nie musimy być święci od papieża, naprawdę. Ta zasada, która w Polsce funkcjonuje, my mamy najbardziej obciążający system właśnie implementując rozwiązania europejskie. Mówimy często, że to jest wina Europy. Nie, to my naprawdę dodajemy rzeczy niepotrzebne. Prezes Kluska mówi o tym, że najłatwiej implementację wykonują Brytyjczycy. To może warto przeglądnąć, zobaczyć, gdzie jest ten najniższy koszt i nie musimy nikomu niczego udowadniać, a dzięki temu nasi przedsiębiorcy będą mieli większą siłę. To z pewnością, a jeszcze tak patrząc na rynek polski i niemiecki, no to z własnego doświadczenia powiem, że na pewno u nas łatwiej kartą zapłacić niż w Niemczech. Właśnie podkreślmy to, że jednak tutaj Niemcy naprawdę zostali w Niemczech gdzieś... System bankowy w Niemczech jest nieporównywalny z naszym. Znaczy my jesteśmy gigantyczni, rozwinięci. Tak, moi znajomi jak rok temu jechaliśmy do Niemiec na wycieczkę i mówiłam, żeby wzięli, kupili gotówkę, euro, to się na mnie patrzyli tak trochę dziwnie, a później się okazało, że szukamy miejsca, gdzie możemy zjeść obiad i tam, gdzie właśnie można zapłacić kartą, albo trzeba było wcześniej szukać bankomatu i wypłacać tą gotówkę. Nie wiem, czy pamiętają państwo, jak wchodziły karty zbliżeniowe, to Polska była przecież liderem. Nagrody właśnie między innymi PKO BP, pan prezes Jagiełło, wiele nagród zyskał jako pionier wdrażania różnego rodzaju technologii. My mamy to, co się nazywa w teorii ekonomii żabi skok. Czyli jeżeli byliśmy zacofani, weszliśmy w momencie, kiedy pojawiły się nowe technologie, to od razu wskoczyliśmy w te nowe rozwiązania, pomijając te etapy przejściowe, które przeszły. Tak, te etapy przejściowe. A Niemcy byli, musieli przechodzić. Usatysfakcjonowani swoim poziomem. Ale kto wygrywa dzisiaj, drodzy państwo, w światowym bankingu? Afryka. To jest bo ciekawe. Ona wykonuje jeszcze większy skok. Żabiskok, pomijając nawet te etapy, które myśmy przeszli. To będzie ciekawy wątek do kolejnych rozmów. A na razie? A na razie chyba posłuchamy piosenki. Tak. Co państwo na to? Przebodźcowany. Co trzecia osoba nie potrafi przesiedzieć w ciszy 30 minut. Niesłychane. Ponad połowa ankietowanych odczuwa przynajmniej jedną z dolegliwości wskazujących na to, że doświadczamy stresu informacyjnego, a to na przykład zaburzenie snu. Obniżony nastrój i problemy z koncentracją. I jak to wszystko się przekłada na nasze miejsce pracy? To sprawdziła Monika Suszek. Hałas, nadmiar informacji czy niekończące się sygnały powiadomień z naszych telefonów. To nasza codzienność, ale i ogromny stres. W połączeniu z pracą zawodową gotowy scenariusz na wypalenie zawodowe. Tak jak to było w przypadku pani Zofii. Moja ostatnia zmiana pracy wynikała też z przebodźcowania, ponieważ pracowałam w szkole z dziećmi. I jest to praca na pewno bardzo satysfakcjonująca, no ale też potrafi być wyczerpująca. Bo jest to też taki właśnie hałas, nie tylko hałas ludzi, rozmów, ale też jakby przedmiotów, narzędzi. Jakby bardzo dobrze rozumiem ludzi, których takie przebodźcowanie może prowadzić do wypalenia zawodowego. A jednym ze sposobów, by temu zapobiec, jest znaczne ograniczenie dopływu różnych informacji. Często, co tu mówić, zbędnych. W przypadku pani Anny to pracodawca znaczną część komunikatorów ograniczył. Mam o tyle ułatwienie, że pracodawca za mnie zadecydował i poblokował mi wszelkie możliwe takie strony. A jeśli chodzi o swój telefon, to również to samo zrobiłam. Poblokowałam aplikację, nawet ustawiłam czasomierz, ile mogę korzystać z telefonu i poszczególne programy po prostu są blokowane i w ogóle nie mogę do nich dojść. Problem też miałam z social mediami, ponieważ budziły niepokój. Były różne informacje, zwłaszcza o obecnej sytuacji geopolitycznej i dla mnie miało negatywny wpływ. Znaczna część Polaków odczuwa przesyt natłokiem informacji, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że taki stan może prowadzić do stresu informacyjnego, mówi psycholog biznesu dr Beata Rajba z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Stres informacyjny to jest stres, który wynika właśnie z tego, że nasz układ nerwowy nie jest przystosowany do obrabiania tak dużej ilości informacji. Tutaj może się pojawiać ból głowy, może się pojawiać osłabienie, może się pojawiać taka mgła mózgowa, takie poczucie pustki w głowie. Jeżeli na skutek przebodźcowania doznajemy takiego zjazdu energii fizycznej, psychicznej, to jest sposób, w jaki organizm próbuje sobie z tym radzić i zmusi nas do tego, żebyśmy zwolnili. Niewątpliwie wielozadaniowość i dopływ różnych bodźców z zewnątrz nie służy ani wydajnej pracy, ani odpoczynkowi. Dotyka to wielu profesji, dodaje Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. Nadmiar bodźców uniemożliwia koncentrację nad zasadniczym zadaniem, które wykonuje. Kiedyś mówiło się o multitasking, o wielozadaniowości, o robieniu równolegle kilku rzeczy. Ta szkoła już poszła w niepamięć. Wiemy o tym, że jeżeli się chce wykonać pracę umysłową, to trzeba się na zadaniu bardzo skoncentrować, nie można się rozpraszać. Po drugie, wykonywanie kilku zadań, które wymaga przestawiania się z jednego na drugie zadanie, powoduje stratę czasu. Żeby wejść w nowy temat, potrzebuje przynajmniej kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu minut. Czy takie przebodźcowanie wpływa też na stres, na poziom stresu? Tak, chociaż my często tego nie łączymy. Olga Boroch, psycholog i rekruterka w jednej z warszawskich firm. Po prostu myślimy, że jakby jesteśmy zestresowani, bo takie jest życie. Natomiast zdecydowanie ten stres towarzyszy nam codziennie i też właśnie może być efektem tego, że jesteśmy przebodźcowani i open spacey i social media i napływ też informacji, które mamy na co dzień, niekoniecznie pozytywnych, to wszystko jest bardzo przebodźcowujące i może być dla nas w konsekwencji po prostu trudne. No właśnie, tyle się teraz mówi o mindfulnessie, o tym, żeby jakoś zapanować nad swoją głową. Państwo mają jakieś swoje sposoby na wyciszenie, na takie wejście w temat? Każdy pewnie ma swoje. Mnie to słabo wychodzi, ale biznes jak zwykle wkracza w ten obszar i są różne propozycje już w czasów na przykład całkowicie w miejscowościach, całkowicie oderwanych od możliwości korzystania z tych nowych technologii i okazuje się, że z tego typu oferty biznesowej korzystają przede wszystkim czołowi menedżerowie, którzy są najbardziej przebodźcowani z racji pełnionych funkcji. Niemcy używają takiego sformułowania Informationsstau, czyli korek informacyjny. Czyli po prostu jesteśmy tak zapaleni tymi informacjami, że nasz mózg odmawia posłuszeństwa. A podobnie zresztą jak w regulacjach prawnych. Mamy tyle tych regulacji prawnych. Są naukowcy, którzy mówią o tak zwanej sklerozie regulacyjnej. Skleroza regulacyjna, skleroza to jest zatykanie się żył czymś tam. Więc tutaj mamy sklerozę informacyjną i sklerozę regulacyjną. A równocześnie mamy do czynienia, przed czym przestrzegają lekarze, bo ta skleroza informacyjna powoduje, że mniej pamiętamy, nawet nie staramy się pamiętać, bo po co pamiętać, skoro zawsze możemy kliknąć do wujka Google'a. Więc ta skleroza powoduje, na co zwracają uwagę lekarze i co mnie przeraża, że nawet u dzieci stwierdza się symptomy demencji cyfrowej. No, demencja nam się przecież kojarzy z wiekiem, z seniorami, a w żadnym przypadku nie z dziećmi. Okazuje się, że dzieci też z tego powodu cierpią, popadając w różnego rodzaju schorzenia. Nie dziwmy się potem przyrastającym chorobom psychicznym, psychozom, depresjom. No ale też nie możemy się temu dziwić, bo jak podał GUS niedawno, mamy po kilka smartfonów w gospodarstwie domowym, a nie mamy już na przykład pralek często w domu. Artur Bartoszewicz. właśnie problem polega na tym, że my już nie analizujemy informacji, my już nie myślimy kreatywnie, zaczynamy tylko i wyłącznie skanować, a skan, czyli przyjęcie, wyrzucenie, ja sobie staram się radzić z tym światem poprzez czytanie książek bezwzględnie. Książka mnie wycisza i zawsze przed spaniem, przed zaśnięciem trzeba tą książkę przeczytać, żeby nie zasypiać ze smartfonem. No i bezwzględnie muzyka, filharmonia. Dzisiaj 19:30. Nie mogę się doczekać. Pozdrawiamy Filharmonię, życzymy sukcesu. Filharmonia jest wielka, a w ogóle należałoby odbudować Filharmonię w tym budynku, który w kształcie budynku, który był przed wojną. Drodzy Państwo, tak jak zajęliśmy się odbudową Pałacu Saskiego, ja mam nadzieję, że tutaj zmierzymy się z tym, a tak przy okazji powiem, że wyliczyliśmy koszty zaniechania budowy Pałacu Saskiego i te korzyści, które możemy mieć przez najbliższe 20 lat i wyszło mi 33 miliardy na 2,5 miliarda inwestycji, drodzy Państwo, to jest naprawdę dobry interes, żebyśmy zrealizowali tego typu działanie. No i tak samo jestem przekonany, że gdybyśmy usiedli do analizy nad Filharmonią, odbudową pięknego budynku Filharmonii, który został zbombardowany w czasie II wojny światowej, no to by była perełka. Na pewno nie taka muzyka, jak Muzeum Sztuki Współczesnej, która tak, nie jest perełką. Pomaga też w skupieniu. Tak, to też piękne plany, ale ja myślałam, że też Państwa zaskoczy ta informacja jednak trochę, że Polacy rezygnują z pralek w swoich mieszkaniach. A nie, no to tak, bo po co? Znaczy chodzi o to, że to usługa zewnętrzna, albo w ogóle nie piorą. Wyrzucają. Kultura jednorazowości. Kiedyś widziałam taką reklamę, kupuj naszą koszulę, bo jej cena jest niższa niż koszt prania koszuli w pralni. Więc to niestety, to jest, ale tu istotne jest, żeby zwracać uwagę, moim zdaniem te badania GUS-u trochę są przestarzałe. Nie ma na przykład pytania o coś, co na przykład ja mam w domu, ale też w wielu domach to jest, taki samojezdny odkurzacz, który mówi, kiedy mu brakuje tam baterii się rozładowują, który gdzieś się pakuje pod tapczan, nie może wyjść, więc prosi o pomoc, help me, więc i są takie, ja mogę sobie spokojnie siedzieć, a on mnie odkurza i bardzo dokładnie odkurza, a nie zapytano o sztuczną inteligencję w gospodarstwach domowych, nie zapytano. Pani redaktor była w Japonii, więc wie, jaki zakres sztucznej inteligencji jest w gospodarstwach domowych. Dlaczego tak, GUS o to nie pyta? Tak, mamy tutaj pole tych rzeczywiście. Wątków jest tyle, tak, że już zebraliśmy kolejne 3 odcinki Winien i Ma. To co, zmierzamy do tak, pani wyjściu? Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dziękuję bardzo. Doktor Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję. Mecenas i do zobaczenia Filharmonii. Drodzy Państwo, przypominam, że do Filharmonii ubieramy się elegancko, nie dresy. Tak jak Artur Bartoszewicz tak, dziś. Za każdym razem elegancja. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Yeah.